Ang buhay ay sadyang ganyan, madami kang pagdadaanan. Lagi na lamang may pagsubok, para bang walang katapusan. Mundo mo ay gulong-gulo, pagod na ang puso mo. Ang iyong matay, iyong buksan sa isang katotohanan. Hindi ka pababayaan, hindi ka tatalikuran. Ang lahat ng ito'y may hanggana, at hindi mo kailangan labanan. Magtiwala ka, kaibigan, laging mayroong maaasahan. Hindi ka papabayaan. Kailanman.